Maćko, graj. Graj głośniej, graj, pokaż wszystko, pokaż. Bez muzyczki. Co, że tak głośno teraz? Bez muzyczki to nie to samo. Jestem Martin Lechowicz i witam w nowym programie. Zaczątku nowego programu. Nie ma jeszcze tego programu. Dopiero będzie się zwał Raport Martina. Zmieniam nazwę z lewatywy, bo lewatywa jakaś się tak bardzo brzydko jakoś badziewnie kojarzy. To mogę nawet pokazać, że o, tak tutaj wygląda. Na dole jest wszystko napisane. I w kontestacji dzisiaj będziemy gadać na temat matur. Ale najpierw mam materiał przygotowany filmowy. Encefalograf mówi, szkoda, że na tym z green screenie ci kontury widać. Fuck you, encefalograf. Wszystkich innych zapraszam na czata, który jest na stronie raportmartina.com. Nie, tam go nie ma, kiedyś będzie. Na razie czat jest na stronie kontestacja.com, gdzie ta audycja jest na żywo, przebiega właśnie. I należy ją słuchać oglądając na www.kontestacja.com. Klajtus mówi, lepsza byłaby sceneria z bunkra. Dobrze, zapamiętam, Klajtus, będę oczekiwał od ciebie, że za tydzień mi przyniesiesz tą scenerię z bunkra, a jak nie, dostajesz bana. Dziękuję bardzo. I teraz będę się wyżywać na wszystkich słuchaczach, wywalać wszystkich, którzy powiedzą, że coś by się przydało, a gówno robią. Bo nudzi mnie to. Ja chciałem jeszcze przypomnieć, że normalny odcinek programu, który przygotowuję, będzie za jakieś 4 tygodnie. Dzisiaj jest odcinek minus 3. I tak dalej. Barrett mówi, Martin, konstruktywnie krytykując, przydałoby się lepsze światło na twój face. Dziękuję, Barrett. Zapraszam do tego, żeby mi zakupić światło nowe. Dobrze, dzisiaj tutaj studio, nie wiem, czy to widzicie tutaj wszędzie. Wiem, czy się za mną coś obraca, Muszę uważać, bo jak tak ręką machnę z tyłu, to stół cmokę trochę rzeczy. No, ale to tak, te silniki jeszcze takie zardzewiałe, to z PKP wypożyczone, wszystko tu się obraca, na górze, na dole się obraca. Nieważne jest, no, mam studio wyposażone mniej więcej w 25% na razie, więc dobrze, że w ogóle to działa. Kamerę kupiłem godzinę przed audycją, jestem pod wrażeniem, że jeszcze cokolwiek widać. Piksele mi widać, wiem, muszę się ubrać jakoś ładnie tego. Dobra, na razie to jest bez sensu. Zapraszamy do dzwonienia na numer kontestacja.com przez Skype'a albo 222-195-321, 222-195-321, a ja zaryzykuję i puszczę filmik, od którego zacznę. Oto spotkałem, oto spotkałem w internecie takiego pana, który się nazywa, Konrad Czerniak. Ja wiem, że już gdzieś mogliście zobaczyć wywiad z nim. Takie wideo gdzieś tam krąży sobie. Jest to wideo, które zostało nazwane spontanicznie przez wiele osób najgorszym wywiadem w Polsce. A kto wie, czy nie na świecie. Ale ja nie znam tak dużo języków, żeby móc sprawdzić. W każdym razie jest to silny kandydat, to wideo, na najgorszy wywiad na świecie. A dlaczego jest najgorszy, to sobie możecie posłuchać tego wywiadu gdzieś tutaj, przykład. Zapraszam do tego zobaczenia wywiadu tu. Jest to Konrad Czerniak. Ja powiem, kto to jest. To jest mistrz. Wielokrotnie nagradzany, wpływak polski, zdobywca medali. I ktoś postanowił zrobić z nim wywiad. Ten wywiad jest niesamowity. Świetnie się dogadujemy. Grupa jest dobrze zmotywowana i dużo owoców morza. Dlatego trochę nam tęsknię za polskimi specjałami. A kiedy po raz pierwszy pomyślałeś o tym, żeby trenować u Bartka Kizierowskiego? Jakie były przyczyny takiej decyzji? Nigdy nie myślałem o tym, że będę miał okazję trenować pod okiem Bartka Kizierowskiego. Dowiedziałem się o tym na Mistrzostwach Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Była to dla mnie niezwykle miła niespodzianka. Bartek przedstawił mi i mojemu trenerowi Ryszardowi Kowalczykowi szczegółowy plan pobytu w Hiszpanii. I razem stwierdziliśmy, że jest to olbrzymia szansa i trzeba ją wykorzystać. Tak, jest to olbrzymia szansa. Ten pan, no, wiem, że on tak dziwnie mówi, ale to jest maturzysta, także należy oczekiwać od niego wszystkiego najlepszego, bo to jest maturzysta, który zdał dobrze maturę. I on mówi dokładnie tak, jak się mówi na maturze, jak można posłuchać. Jak wygląda dziś twój hiszpański trening? Mój hiszpański trening jest zdecydowanie inny od polskich treningów. Tak, to mi się kojarzy z jakimś filmem, chyba Miś, tak, Miś, w Misie było coś tam mowa, pamiętacie Misia, jak tam do szafy gadali, było, nie? Że trener, najlepszy ojciec i tak dalej, bla, bla, bla. To jakoś tak mi się tak skojarzyło, nie wiem czemu. Ale redakcja raportu Martina, która dopiero rośnie, jeszcze nie istnieje, ale już zdążyła dojściami swoimi wpływów użyć i znaleźć materiał, którego nie pokazali. To nie jest prawdziwy film. Z tego filmu została wycięta ważna rzecz i ważny element, który wyjaśnia, dlaczego ten wywiad tak kanciasto słychać, dlaczego ci ludzie są tacy stresowani, dlaczego ten pływak, doskonały polski pływak, nie może mówić jak człowiek. I ja tutaj mam ten materiał. I dla ludzi o mocnych nerwach to jest tylko tak, że teraz proszę, żeby dzieci wyszły. Reszta może posłuchać sobie. Do tych zawodów, dlatego... Jestem bardzo zadowolony, że uzyskałem taki... Uwaga, zaraz będzie. W tym roku zdałeś maturę. Czy w Madrycie możesz kontynuować naukę? Oczywiście, że tak. W Madrycie, w Madrycie mogę kontynuować naukę na uniwersytecie, na którym jesteśmy i mam zamiar zacząć studia w przyszłym roku. Na razie problemem jest język i muszę go podszkolić. Wiem, że w związku... Czy widzieliście to? To jest po prostu skandal, to co się działo na tym filmie. Ten redakcja powinna po prostu zostać podana do prokuratury, bo ten pływak jest zastraszany i dlatego tak czyta. I to wszystko wyjaśnię. Ja wiedziałem, że tak będzie, jak już to słyszałem. Bo ja wiem po prostu, kiedy się ludzi zastrasza, to jest normalne. Nie wiem, że macie jakieś opinie na temat zastraszania wybitnych polskich sportowców przez redaktorów różnych gazet, bo potem oni tak gadają. Tragedia. To możecie dzwonić na numer kontestacja.com przez Skype'a albo na www. Ale jakie www.222195321 w ogóle. No, także ja się muszę tutaj ogarnąć, bo wszystko jest rozgrzebane. Wiecie, że nawet komputera nie mam? Nadaję bez komputera. I to jest dopiero ciekawe. Ciekawe jak, nie? A ludzie na czacie piszą, czyli nie widzisz, co my tutaj na czacie piszemy. Oczywiście, że widzę, co wy tutaj na czacie piszecie. Na tym czacie ustreamowym, czacie, który jest na stronie www.kontestacja.com, się pokazał na głównej stronie, a potem weźmie i zniknie. Dzisiejsza audycja jest eksperymentalna. O czym jest, niech to co o maturze. Ja chciałem tą zajawką zaprosić do dyskusji na temat maturzystów i w ogóle szkoły, szkolnictwa. Napisałem sobie na blogu, który prowadzę na www.nawalony.com. Chciałem zaprosić, napisałem taką notkę, chciałem zaprosić do rozmowy na temat tego, czy szkoła albo może minister edukacji powinien mi płacić odszkodowanie. I teraz... ja uważam, że powinien. Nie tylko powinien, ja żądam odszkodowania. Żądam, żeby mi kupę kasy przelać na moje konto. Nie w Hiszpanii, tylko w Szwajcarii. Może być w Hiszpanii. Wszystko jedno jakie. Nieopodatkowane, bo już zapłaciłem ten podatek. Za co? Jak to za co? To, że marnowałem tyle czasu w szkole. Więcej, to było wszystko pod przymusem i ja się nie zgadzam. Proszę mi pokazać, gdzie ja się zgodziłem, żeby chodzić do szkoły. Nigdzie się nie zgodziłem. Od kogo ma być ta kasa? Pyta Adamo. Ode mnie, to ja ją płaciłem. Z moich podatków była ta kasa. To mi nie teraz niech odda ten, kto zabrał. Nie? Od kogo? Moja kasa, co mnie to obchodzi od kogo? Jakby tak przyszedł facet do mafii i mówi, drogi... O, albo nie powiem właściwie, co powie, bo krawiec dzwoni. Ja odbiorę krawca. Witamy, krawiec. Krawiec w improwizowanej audycji, w której poważnie działa. Cześć. No, normalnie szacuneczek. Za co? Tu nic nie działa na razie. Ale wirtualne studio masz, normalnie Polsat 2, 3. No, będzie dopiero. To jest, mówię, wygląda jak gwiazda śmierci wszystko, w stanie budowy, taka rozgrzebana z tymi elementami stojącymi, tam sterczą takie. A powiedz, jak ty to robisz, że nadajesz bez komputera, jak to jest możliwe? Bo komputer mi został w mieszkaniu, a ja siedzę w studiu teraz. To co, nadajesz przy pomocy, nie wiem, zrobiłeś to z dykty i kartonu i dwóch płyt pilśniowych, czy jak, no nie rozumiem, jak można bez komputera nadawać? No, ja też nie. Widzisz, Adasie. Zdradź tajemnicę, zdradź. Nie zdradzam, sekret. Jestem lojalny wobec moich mocodawców i nie mogę tutaj zdradzać wszystkich tajemnic, ale już wiadomo, można się było dowiedzieć z różnych audycji w kontestacji, takich o północy, zwłaszcza, że istnieją już komputery, w których nie ma w ogóle elektroniki, to już nie są nawet komputery, molekularne. Są też komputery telepatyczne, takie. I kwantowe. I kwantowe, właśnie. Znaczy kwantowe polegają na tym, że w ogóle ich nie ma, bo kwanty właściwie nie ma. Ich one tak są, znikają. Nie można powiedzieć, czy w ogóle są, czy ich nie ma. Te wszystkie zjawiska kwantowe. Fantastyczne, poda mi się. Więc ja mam taki komputer, załatwiłem sobie. Dali mi tutaj i będę siał teraz nici wrogiej propagandy. Trzeba siać. A wiesz co, tak sobie myślę, że lepiej byś się kruczował, czyli wiesz, wycinał z tła, gdybyś się ulizał trochę żelu na przykład, bo to tak właśnie włosy, jak są takie lekko puchate, coś takiego, to wtedy jest coś źle. No, a co masz do powiedzenia na temat szkoły może? Temat szkoły? No, ja nie mam matury, wiesz? Nie? No to brawo, zapraszam do współpracy. Właśnie chciałem powiedzieć, że toś mi brat, bo ja też uważam, że zostałem zniewolony poprzez to, że kazali mi chodzić do szkoły. No to jest. To jest taki rodzaj niewolnictwa, wiesz, jak dla mnie, szczerze mówiąc trochę. Dlaczego rodzaj? To jest w ogóle niewolnictwo, takie pełną gębą, takie stuprocentowe niewolnictwo. To jest więzienie. Wysyła się ludzi, żeby siedzieli przez ileś tam czasu, tam gdzie im się każe, i muszą być posłuszni, bo jak nie, to co właściwie? Się to zamkną twoich starych do więzienia wtedy, jak na przykład będziesz nagminnie nie chodził do szkoły, jak stwierdzisz, zostawisz na przykład list u wychowawcy swojego, że rzucam szkołę od dzisiaj, dziękuję, do widzenia, i pójdziesz sobie na przykład na ryby, czy tam coś innego robić, to wtedy zamykają twoich starych do pierdolarni. Co ty za głupotę gadasz? Ja nie znam nikogo, kogo zamknęli. Znaczy rodzica, bo dzieci się zamyka potem do tego poprawczaków i różnych takich. Ściąga się z powrotem na siłę, przywiązuje się łańcuchem do ławek. No, co nam rodzice? I tak nic nie mogą zrobić. Nie, może nie ma takich przypadków, bo wszyscy są zastraszeni i przyzwyczajeni do tego, że ta edukacja musi być i no i boją się, nie? Ale nie wiem, wydaje mi się, że jeśli zachodzi taka sytuacja, że dziecko nie chodzi do szkoły nagminnie i są problemy, to tego dzieciaka się najpierw właśnie przesuwa do innej szkoły, jakiejś tam o zaostrzonym rygorze czy coś, a potem się odbiera tego dzieciaka po prostu rodzicom z powodów takich, że rodzic nie jest w stanie zapewnić tej edukacji, no i zabiera się. A nie to jest jakiś sens i logika. Raz się debierze, każe się, potem się zabiera. Dobra, to jest bez sensu jak dla mnie. Czy ty uważasz, że system edukacji państwowej jest fajny i potrzebny? Czy coś w nim jest dobrego, czy nie? Jest totalnie do dupy i jest niepotrzebny. Jest to w ogóle... może kiedyś był, myślę, lepszy. Czytałem dzisiaj właśnie artykuły o tym, że ten system edukacji zdaniem wielu osób się po prostu totalnie rozregulował, zepsuł, dzieciaki się nie uczą w dalszym ciągu niczego konkretnego, mają dalej te same nudne lektury, wtłaczają im do głowy tą wiedzę, która i tak potem wyparuje. Znaczy, ci, którzy są zwolennikami wielkimi edukacji, twierdzą, że umysł się gimnastykuje, prawda? Tak samo jak idziemy na siłownię, żeby ćwiczyć, to w szkole może i się faktycznie nie nauczymy i pozapominamy to wszystko, co nam tam wpychają do głowy, ale się gimnastykujemy, nie? Jesteśmy potem inteligentniejsi, no ale przecież można to robić we własnym zakresie o wiele skuteczniej i już się ukierunkowywać na to, co nas interesuje. Jest, już cię nie słucham, bo jesteś zakompleksiony. Jak napisałem tak mniej więcej, jak ty mówisz na nawalony.com na blogu, to przyszedł pan w komentarzu, powiedział, że jestem zakompleksiony na pewno i zwalam winę za moje niepowodzenia na system edukacji. Tak mi napisał. I teraz już odkryłem właśnie, że no, już tak to było. Też jesteś zakompleksiony. Nawet jeśli jesteś zakompleksiony, to pochwaliłeś się, pamiętam, chyba, że miałeś same piątki i szóstkę jedną, a ta szóstka to tak. Z czego? Pewnie z informatyki? Nie, z angielskiego. No. Nie było informatyki wtedy jako matura, bo to w ogóle był nieważny przedmiot, taki, wiesz, taki zabawka, takie bawienie się w jakieś programy głupie. Nikt tego nie traktował poważnie. Tak jak poważnie się traktuje polski, bo to czy ja wiem, kim był to jakiś bohater chłopów albo jakiś tam inny, to jest ważne. Właśnie nie wiem już, kim był. A to, czy ja umiem napisać program, to jest w ogóle nieistotne i to nie świadczy o dojrzałości człowieka, ani wiedzy, ani w ogóle niczym. Muszę wiedzieć, kim był Boryna. albo Janko Pierdzikant na przykład jakiś tam, kim był. W ogóle te lektury to takie okrutne wszystkie są, albo tam kogoś do pieca wsadzali. Nie, to bo z bajkami cię pomniał. Dobra, ja cię zrzucę, tylko powiedz... Amen, czyli coś tam. Tak, ty mi powiedz mi tylko, ile powinienem żądać odszkodowania i do kogo się zwrócić? Za straconych, powiedzmy, ile lat? No z kilkanaście to wychodzi tak no, w sumie. Tak 12 około... lat chcę. No to za 12 lat, no to nie wiem, no chyba 12 baniek na przykład mógłbyś żądać. A czy, jak ty to wyliczyłeś? A ileś jest za rok ciężkich robót w Niemczech? A bo ja w Rzeszy. To ja też nie wiem. To może jakoś podobny przelicznik, nie? Bo to też stracony czas tam. A w ogóle wiesz, po ile są książki i podręczniki? Jak masz na przykład dwójkę dzieciaków, to musisz wydać 1200 około na książki same. A weź jeszcze kup inne rzeczy. I dzisiaj właśnie na jednym... A nie mogę ściągnąć z internetu? Z torrenta? No widzisz, no właśnie też dzisiaj zaproponowałem na jednym z for, że fajnie by było, gdyby szkoła się bardziej tak skomputeryzowała i na przykład nie byłoby już tych książek do noszenia w plecaku, od których dzieciak może co najwyżej wady kręgosłupa dostać, tylko żeby wszystko było, żeby szkoła zainwestowała na przykład w laptopy, nawet zrobiła jakąś zbiórkę od rodziców, to wyszłoby, myślę, taniej niż... kupować te książki, tak, wiesz, i dźwigać te tomiska, ale myślę, że się tego nie robi ze względu na to, że no wiesz, musi zarobić i wydawca, i hurtownik. Tak, i musi, wiem, ktoś dobra. Cały łańcuszek, no i tak to już musi być. Nie będzie niestety. Takie... Poza tym myślę, że te laptopy u nas by zaraz albo ukradli, albo zdewastowali, albo popisali. Ty to jesteś malcontent, to wszystko. Jestem, no. Wyżywasz się za swoje niepowodzenia życiowe, że ci się nic w życiu nie udało, to jest wina szkoły teraz. O. Ale stary, jak to mam się w ogóle nie wkurzać, jak czytam sobie dzisiaj. Nic ci nie wyszło w życiu. Czterlatce, która. Nawet seks ci nie wychodzi. Piersi. Z nieletnimi nawet nie potrafisz porządnie. Do czego ten świat zmierza? Nie następny wiem. Artykuł, obok tego. Dziesięciolatek, który zmienił se płeć, bo dziewczynką. Jej! Stary, do czego ten świat zmierza? Wszystko jest rozregulowane. Do dziewczynek. Ekonomia, nie wiem, system... Co się nie podoba w dziesięcioletnim zmianie płci, że zmienił płeć? Właściwie. A tobie się podoba, że dzieciak przychodzi na przykład do ciebie i tato, chcę być dziewczynką? Nie, ale to... Że synu, od dzisiaj będę do ciebie nie mówił już Józio, tylko Józefina. No mi nie, ale podobałoby mi się, że jakby do ciebie przyszedł dzieciak i powiedział do ciebie, że tato, chcę być dziewczynką, bo to zawsze większy wybór dla mnie. Nie rozumiem. Dziękuję. Dobra, to za chwilę, ewentualnie, żeby kogoś jeszcze odebrać. Dobra. See ya. To był Krawiec i udało się po pierwszy raz kogoś odebrać w tej audycji. Także mamy jakąś przyszłość tutaj w tym raporcie. Mike mówi, synu, ale ty nie masz macicy, gdzie będziesz jajeczka trzymał? No więc Mike z czata. No właśnie na tym polega ta cała operacja, żeby on już mógł mieć macicę i miał gdzie trzymać jajka. Co to znaczyło w ogóle? Ja nie wiem, co to znaczyło. Są jakieś tutaj różne historyjki. Ludzie mówią, o, ucichło. To, co się tam cichnie albo nie, to wszystko się dzieje z powodu różnych takich... No tego, że tutejsze moja gwiazda śmierci jest niezbudowana jeszcze. Jak chcecie kawał, to ja mam. Uwaga, opowiem kawał. Akurat będzie trochę na temat tego, co było ostatnio powiedziane. Tutaj mamy luźną audycję bardzo. Uwaga. Wchodzi staruszek do konfesjonału i nawija. Mam 92 lata, mówi. Mam wspaniałą żonę, która ma 70 lat. To taka sprzeczność, nie? Że wspaniała, 70 lat. No dobra. I mówię, mam dzieci, wnuki i prawnuki. Też wspaniałe. Wczoraj podwoziłem samochodem 3 nastolatki. Zatrzymaliśmy się w motelu i uprawiałem seks z wszystkimi trzema. To w tym konfesjonale mówi. Czy żałujesz, synu, tego grzechu? Pyta ksiądz go. Jakiego grzechu? Co z ciebie za katolik? Jestem Żydem. To czemu mi to wszystko opowiadasz? Wszystkim opowiadam. Koniec kawału. Dobrze, przypomnę, słuchacie kontestacji i audycji Raport Martina w kontestacji, znaczy przyszłej audycji, bo na razie to jest numer minus 3 i właściwie dzisiaj nic, nie powinno być audycji, bo nie, jeszcze nic nie mam zbudowane i nic nie działa. Nie zdążyłem i muszę ustalić, jak to wszystko rozwiązać. Zwłaszcza dzwonienie przez Skype, wiecie, jakie to jest trudne tutaj, to rozwiązać ten problem, żeby takie echo, wszędzie echo, coś tam tego. No, tak czy inaczej, odzwoni Marek. Dobra, dzisiaj o szkole trochę chciałem pogadać. Dawaj, Marek, o szkole, cześć. Cześć. Ja szybko. No, cześć, tak. Już muszę zatrzymać sobie. Co masz zatrzymywać tam? Ciebie zatrzymać. Ale właściwie powinienem ci mówić Strasburger. Proszę bardzo, możesz mi mówić Strasburger, a ja cię mogę wyłączyć też. No możesz. Nie, po prostu idealnie, jeżeli to miała być parodia Strasburgera z tym kawałem, to cię. Nie, ja tak opowiadam kawały. Dlatego ich nie opowiadam przeważnie, to jest trochę głupie. To masz coś wspólnego ze Strasburgiem. Nie. Dobra, czy byłeś w szkole? Bo słychać tak, jakbyś był w szkole. A kiedyś. Byłem, a, widzisz, od razu poznałem. A ty też byłeś, to też można poznać. No po czym to poznałeś? Umiesz mówić. Umiałem mówić zanim byłem w szkole, więc po to się nie liczy. Wszystko. Ale dobrze. Nie wiem, kim był Boryna. I... Ja też nie pamiętam. No to co to z ciebie za Polak w ogóle? Ja nie mówię, że jestem Polak. No to ja cię zrzucam, do widzenia. To był Marek. Dobra, zadzwoń jeszcze raz, bo cię przypadkiem wrzuciłem faktycznie. To jest program dla prawdziwych Polaków, Raport Martina, gdzie będziemy przeżyć prawdziwą polskość. Tutaj. Ale już widać, jak się, że się zwyczaje zmieniają, jakieś ostre tutaj program. Godfather jest z nami. Ja słyszę się w tle, ale to jest... Czekaj, momencik. Czekaj chwilę. Czekaj, to telewizja jest na żywo, tu nie ma, czekaj. To wszystko jest na żywo. Dobra, witam cię, Martinie. Dzień dobry. Tak, słyszę, że mówicie o szkole, to dzwonię. No, dobrze, właśnie. Chcesz coś powiedzieć, tak cię wesprzeć może trochę. No. No i ogólnie szkoła jest w tej chwili do dupy. Do dupy jest ona, tak. No. I co tu ci więcej powiedzieć? Wiesz, że ja ci powiem, że może szkoła jeszcze jako taka... W sensie młodsze klasy. Chociaż to, co się teraz dzieje, to jest gorsze. Ale to, co się dzieje na przykład w szkole takiej jak liceum, w sensie typ, taki cały ten typ, sposób nauczania, to jest czysta tragedia. Kiedy wszędzie w innych krajach uczą, jak zdobywać informacje, jak szukać tych informacji, nam pakują te informacje do głowy. I to jest według mnie chore w tej szkole całej. Że pakują nam informacje do głowy, to jest chore? Czy co? To znaczy, to, no bo to nie jest dobry sposób nauczania, wiesz, kazać wszystko kuć na blachę ludziom, nie? A, wiesz, że się ja, tak ja mam zapamiętywać sporo, muszę. Sporo, znaczy, troszkę rodziny mam w UK i dzieciaki mniej więcej tam, które się uczą. No wiem, znam UK, Londek, Zdrój i te rzeczy. Tam, no, to dosłownie. Aha. Tak ja z nimi rozmawiałem o tym, jak u nich jest, kurczę, w szkole, no to to jest po prostu nieporównywalne, wiesz? I wydaje mi się, że to jest lepszy sposób. Już nie mówię o typowej propagandzie w szkole, gdzie dzieci w przedszkolu się uczy hymnu Unii Europejskiej na przykład. W UK? Nie, w UK nie. Aha, w UK nie wiem, przynajmniej. Ale chodzi mi, że w Polsce, że o tej takiej propagandzie całej. Bo jak się uczy hymnu Polski, który trzeba przymusowo śpiewać, to jest dobrze, a jak hymnu Unii Europejskiej, to już jest źle. To znaczy, no... Jest źle to, że z Unii Europejskiej robi się kraj, ale to jest inna sprawa. Okay, to jest inna. W ogóle nie mam kawału o szkole, ale taki strasburgerowy mi się przypomniał. No dobra, dawaj, jedziemy z kawałami. Słuchajcie bardzo, że szła Małgosia przez pole minowe i machała rączkami na 3 kilometry. Także spoko, dobra. Strasburger typowy. Ale to jest małe poczucie humoru, także. Dziękuję bardzo. Dobranoc. To był Godfather. Słuchacie raportu Martina w kontestacji. Ja myślę, że przyszedł dobry moment, żeby puścić muzyczkę w połowie audycji. Zrobię taki zwyczaj puszczania muzyczek wybranych z YouTube'a. Oczywiście i zachęcam do kupowania płyt tych ludzi różnych, albo nie wiem, cokolwiek tam się im kupuje, bo teraz niekoniecznie płyty trzeba. No, bo w każdym razie muzyka warta słuchania jest muzyką wartą kupienia. Tak uważam. A ja tutaj w ramach popularyzacji puszczę wam Rodrigo i Gabriela. Znacie zespół? Fascynujący są, powiem. Słuchajcie, co to jest za echo? Jakieś słuchajcie kontestacji i można dzwonić na numer 222-195-321 albo na kontestacja.com przez Skype'a. Dzwoni Paweł przez Skype'a i dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko... Cześć Martin. Ja cześć. Pytanie, no. Bo tak było kilku słuchaczy, no i tak ktoś do wniosku, tak, polskie szkolnictwo jest do 4 lipca. Tylko, że zachowałeś się tak jak większość twoich komentatorów, no i nie podałeś żadnej alternatywy. Powiedziałeś, że coś jest do dupy i nie podałeś niczego. Nie podałem, nie. No nie podałeś, więc to takie trochę wiesz, na nas najeżdżasz, że tutaj ci mówimy, że piksele ci widać, a sam nie no, ma alternatywy dla pikseli, nie ma. Tak, no, to może przedstaw swoją alternatywę, bo ja widzę tylko... Widzę tak, alternatywa dla pikseli jest taka, że kupiłem jeszcze nie dwa reflektory i jeden odbijacz, ale to dopiero zdążę za jakiś czas. No dobrze, no, ale może dla polskiego systemu szkolnictwa. A co mnie obchodzi polski system szkolnictwa? Co ja jestem, ojciec narodu? Co ja jestem, premier? Minister edukacji? Jestem ministra, się zapytaj. Czemu ja mam proponować w ogóle alternatywy? Co mnie obchodzą czyjeś dzieci w ogóle? Ja mogę im polecić uczenie się samemu z internetu. Mogę im polecić jakieś książki. Mogę im polecić nauczycieli. No, to im mogę polecić. Mogę im polecić sposoby szukania wiedzy. Ale nie będę dawać alternatywy dla wszystkich, bo to nie jest problem nas wszystkich, bo ja się nie czuję odpowiedzialny za wszystkich ludzi w tym kraju. Albo w ogóle kogokolwiek poza mną i ludźmi, którymi się tam opiekuję, albo na których mi zależy jakoś bardziej. Więc dlaczego mam podawać w ogóle jakieś alternatywy? Myślę, że jeżeli oddajesz sąd na temat polskiego szkolnictwa, to warto dać swoją alternatywę, bo ja widzę tylko jeden sposób. Znaczy, czekaj, ale ja wydaję sąd nad tym, że ktoś mnie osobiście zmusił do chodzenia w jakieś takie miejsce przypominające bunkry przez 12 lat, przymusowo. Nikt mnie nie pytał o zgodę. Ja chcę odszkodowania za to wręcz. To mnie obchodzi, a wy sobie odszkodowania żądajcie na własną rękę każdy. Możemy wspólnie nawet też. No, ale czemu mamy podawać zawsze propozycje dla wszystkich? Jakieś odgórne. Ja chcę, żeby w ogóle nie było żadnej propozycji dla nikogo. Każdy sobie niech sam szuka wiedzy, jak uważa najlepiej. Nie lepiej by było? Nie? Tylko, że wiesz, sam miałem pewne ambitne plany odnośnie mojej nauki przez wakacje, prawda, przez ostatnie wakacje, przez te wakacje. No i jeżeli nie ma takiego kata nade mną, to wiesz, to często jest tak, że się po prostu nie chce. Bardzo ci współczuję. Samo zmuszenie się jest, zmuszenie się do pracy jest jednak trudem, tak. Którego też... Wiesz, no. Tego według to mnie trudne można, jest. Na przykład, można by uczyć w szkole. Tego się chcesz nauczyć w szkole, która za ciebie robi wszystko, zmusza cię, żebyś chodził i nauczysz się sam siebie zmuszać przez to, że będziesz chodził tam, gdzie cię ktoś inny zmusza. Ale jak zmienisz, jak, no, trzeba wykształcić masę, no trzeba. Czemu trzeba? No, a, no, podoba mi się ten argument. Dobra, to ostatnia minuta, bo ktoś jeszcze dzwoni. Dobrze, no to ja dzisiaj mam zły czas i czas jąkania, więc ja się rozłączam. To na razie, jakby coś to za chwilę zadzwoń. To był Paweł, a dzwoni Albert. Albert, cześć, w kontestacji jesteś. O, witam, wiem, tak. Bo tak zdaje się do kontestacji dzwoniłem. Aha, ja w ogóle chcę nie na temat, ale zanim mnie zrzucisz z anteny, to chciałbym jednak parę zdań powiedzieć. Proszę bardzo. To, że ostatnio jakoś tak się dziwnie zrobiło, że mimo twoich podróży wakacyjnych i różnych dziwnych innych klimatów, które przez wakacje się działy, to na twoim odwyku zdarzyła się audycja, która po prostu mnie rozwaliła. I ja bardzo bym cię zachęcał, żebyś jakimś cudem wcisnął to na antenę kontestacji, co by to do szerszego grona dotarło. Generalnie chodzi mi o archeologię. Archeologia, to jest dobry temat. Nie uczą niestety w szkole. Dokładnie. Pianista jest wkurzający, ale jednak da się po przesłuchaniu odrobiny treści i odrobiny tego, co tam przekazujecie ludziom, olać go i jednak słuchać się w to, co wy mówicie. Dobra, to ja zrobię taką prywatę, jeszcze nie mam reklamówki odwyku, też będzie kiedyś, jak będzie tutaj w tym programie. Ale zachęcam do słuchania Odwyku. Ja bym bardzo polecał, bo to jest cholernie zajmująca rzecz i naprawdę fajnie by było, gdyby szersze grono ludzi o tym posłuchało. Słusznie. Bo Odwyk jednak, wiesz, no to ma swoje tam, że tak powiem, grenum. Ludzi, którzy trafiają, słuchają i tak dalej, ale fajnie by było, gdyby jednak tą wiedzę Beaty wchłonęło trochę więcej osób. To prawda. Odwyk jest dla szerszej... To są fajne rzeczy. Dla szerszej grupy. Odwyk jest dla każdego. Każdy powinien być na Odwyku w ogóle, uważam. Odwyku.com. Zresztą, jak się wpiszę w Google Odwyk, to pierwsze, co wyskoczy, to będę ja i zachęcam do słuchania o archeologii. A żeby nie było, że tak kompletnie nie na temat mówię, no to pan, wszyscy, którzy słuchacie akurat tego, co teraz mówimy, to ja zapraszam do posłuchania sobie archeologii odwykowej, tak. Bo to naprawdę kupa wiedzy, która się każdemu przyda. Prawda to? Nie zaprzeczę przez grzeczność, tym bardziej, że to mój program. Tak, teraz szukałem czerwonego guzika, ale nie mogę go znaleźć. Jakbyś mógł się sam wyrzucić, to będę był wdzięczny. Sam się wyrzucę, bo wiem, że już należy. Na razie, dzięki śliczne. Dobranoc. Tak, zrobię taki przerywniczek mały. Serdecznie, krawiec korwie Mikę. Chciałem podziękować za poparcie, powiedzieć, że w sprawach gospodarczych w ogóle się nie różnimy, w sprawach ideologicznych są pewne różnice, na przykład no nie mówicie o tym, że trzeba wszystkich czerwonych powiesić na latarniach, albo o tym, że był to był królem, albo że te wszystkie były chłopy, to trzeba im naciągnąć stopy na głowę i powiesić na żelandolu, albo że trzeba znaleźć dzieci oddzielić od chorych, żeby się te piesze nie zepsuły. No ale może po prostu jesteście zastanymi tchórzami. No ale i tak was lubię, i tak was słucham. I dobranoc Państwu. To był to krawiec Korwin-Mikke, zupełnie zbieżność nazwisk przypadkowa. Dzwoni Marek, jeszcze raz, ten Marek, nieprawdziwy Polak, dzwoni, może się nawrócił. No jak miło, że jednak nie Polaków też odbieram. Jak to ja odbieram nie Polaków? Bo cię znów wyrzucę. Znowu mnie nie wyrzuć. Dobra, no. No wiesz, bo ja mam nauczycielkę w domu, prawda? Ale czemu ja... No to... Czemu nie zawołasz jakiejś służby? Bo jak się przed... Ja mam szczura w domu, to ja idę do deratyzacji. A ty masz nauczycielkę w domu i tak spokojnie o tym mówisz. Bo to moja żona. A, mój. No to... Aha. Nie, tak. Sama narzeka na tą edukację wspaniałą. No dobrze. A ona tak prywatnie uczy, czy w państwowych szkołach też? Ona już otoczy ją dam w takim razie. A, jest na antenie. No cześć. O, nauczycielka, aż mi normalnie dreszcz przeszedł. Jest, wzdrygnąłem. A ten głos w ogóle jest. Dobrze. No, ciebie też uczyli, tak? Tak, tak. Ja byłam uczona, tak, przeszłam wszystkie szczeble edukacji. Niestety bardzo żałuję, że nie urodziłam się rok wcześniej, bo by mnie nie objęło durne gimnazjum. No. Co muszę powiedzieć, że to było chyba najgłupsze, co państwo mogło zrobić, czyli wprowadzić gimnazja. No i co za różnica? Ten sam przymus, nie? Wiesz co, jest jednak różnica no spora, bo ja musiałam się przenieść do szkoły, zmienić wszystko i klasy i tak dalej. Tak to mogłam spokojnie jeszcze 2 lata posiedzieć. Ale wiesz co, bo to jest tak, jakbyśmy, możemy sobie podyskutować, czy lepiej się siedzi w pierdlu na Czerniakowskiej, czy na Montelupich, nie? Mówię, najgorsze jest to, że mnie do Montelupich przenieśli, to jest cały problem, a nie to, że mnie wsadzili na 12 lat do pierdla za nic. Nie, to w ogóle, nie, ogólnie szkolnictwo jest teraz naprawdę straszne. Jak ja szłam na studia... To jest przymusowe, to jest straszne. To ja myślałam, że trochę inaczej to będzie wyglądało. To chodzi mi o samo nauczanie wczesnoszkolne, bo ja chodziło mi o przedszkole i 1-3 to, co kończyłam. To no ciężko jest. Powiem, że ja uczę teraz jako w podstawówce, ale tańca uczę. O, jakoś nie potrafiłabym uczyć teraz tych przedmiotów, bo dla mnie to jest po prostu paranoja. Z tymi teraz 6-latkami do szkoły obowiązkowo. W ogóle czytałam wczoraj właśnie był 1 września, więc czytałam wszystko nowości, jakie wprowadzili. I po prostu z roku na rok wprowadzają coraz gorsze głupoty po prostu. No bo to ich więzienie to mogą, co za różnica nam. To i tak nic nie zrobię. No tak, no ale współczuję teraz tym dzieciom i młodzieży, która musi... Ja też im bardzo współczuję, coraz bardziej im współczuję, Tym bardziej, że będą przeżywać ciężkie czasy, które nadchodzą i to będzie za ich życia takiego dorosłego, pracowego. Dużo dzieciaków i młodzieży się do mnie skarży, bo akurat ostatnio też byłam na dwóch obozach, poznałam dużo dzieci i młodzieży, rozmawiam też z nimi na Facebooku i pytam, jak tam start w szkole? A dziewczynka mi odpowiada, no źle, bo już zapowiedzieli kartkówki, że w poniedziałek już jest historii, w środę z matematyki, więc ogólnie bardzo fajnie rozpoczęli rok szkolny. To jest najważniejsze w życiu szkolnym jest, czy jest kartkówka, czy nie ma. To przygotuje fantastycznie do przyszłego życia w czasach kryzysu i hiperinflacji. To, czy ktoś zdaje kartkówki. A poza tym powiem jeszcze jedno, że jak ja już tak z perspektywy patrząc, jak skończyłam szkołę i studia i już wszystkie w sumie szczeble, więc teraz tylko praca, no to szczerze powiedziawszy, niewiele z tego, co się uczyłam w szkole, przydaje się faktycznie w życiu. Bardzo niewiele. Nawet to, co nawet na studiach było, to samo. Także ogólnie, no nie wiem, jak jest w innych krajach, jak wygląda to procentowo. No ale akurat jeśli chodzi o Polskę, no to musiałoby się to naprawdę 100 razy wszystko zmienić. Co prawda i tak się zmienia, tylko że cały czas na jeszcze gorsze niż na lepsze, więc ja nie wiem, co by można z tym było zrobić. Zlikwidować przymus szkolny. To było najlepsze. Ja wiem, że jak będę miała dziecko, to będę walczyła o to, żeby mogła uczyć je w domu. A będę walczyła o to, żeby nie mieć dziecka. No to dziękuję bardzo. To była nauczycielka prawdziwa. Pozdrawiam. Na razie. Bo mieć dziecko w takich warunkach to jest sukienstwo straszne. Jak możesz być takim wrednym gnojem i dziecko wpuścić do takiego świata? No i co ona będzie robić? Zaczyna życie od tego, że ma przez 6 lat jeszcze jakiś tam luz. No w sumie to ma bardzo dobrze przez 6 lat. Zabawek potąd, wszystkie z Chin, co prawda, ale są, nie? A, no, ale potem ma 12 lat więzienia. No. I co, chcemy go skazać na więzienie dziecko? No wiem, że w więzieniu się można paru rzeczy nauczyć. No w każdym więzieniu się można paru rzeczy nauczyć. No, ale może są lepsze sposoby, na przykład brak więzienia. Dzwoni ktoś do mnie, dzień dobry, kontestacja. Ja witam Martin, mówi Kamil z Katowic. Cześć Kamil. Słuchaj, sprawa jest taka, że tak naprawdę, gdyby nie było tego przymusu nauczania, to teraz ta cała audycja byłaby taka, och, jest tam na moich rodziców, czy tam opiekunów, że wysłali mnie do szkoły. Nieprawda, nie byłaby ciekawsza. Zależy, gdzie mnie wysłali. Wiesz, z rodzicami to ja mogę negocjować i mogę się dogadać i jest jakaś interakcja, nie? Na pewno by było ciekawiej, tak, no bo tutaj otwiera się ten cały świat pod tytułem pokłóciłem się z ojcem i teraz tak idę w świat szukać swojego przeznaczenia. Na przykład. Tak. No i to by było ciekawsze, dlatego ja też jestem za brakiem przymusu szkolnictwa, natomiast czy szkoły są takie złe? Tak, to jest moja odpowiedź. A ty mówisz, że jak? A ja mówię, że zależy. No dla niektórych są złe, dla niektórych są dobre. Niektórzy by wyszli na ludzi, niektórzy nie. Natomiast czy mówić, że szkoły są złe? Przymus jest zły. Przymus jest bardzo zły, natomiast szkoły są ciekawe. Ja uważam, że szkoły są fajne, natomiast przymus oczywiście jest bardzo kiepski. No to jest parę fajnych rzeczy w szkole. To towarzystwo jest najlepsze w szkole. To mi się podobało w szkole. Że brakuje mi tego towarzystwa. Ale to dalej, to wszystko jest do likwidacji. Jak mówię, w więzieniu też jest towarzystwo, tylko trochę inne. A czasem fajne bywa. Nie, to ja wolę to ze szkoły. Ja też wolę to ze szkoły. A jeszcze a propos sucharów i kawałów typu Strasburger. Wiesz, co mówi Batman do Robina, kiedy idą na akcję? Co mówi? Chodź, Robin, idziemy na akcję. Już wiem, co mówi Robin do Batmana i Batman do Robina. Dziękuję bardzo. Był żart. Wielkie, na razie, trzymaj się, cześć. Na razie. Żart w raporcie Martina w kontestacji. Pięknie powiedziane, dobrze powiedziane. I może kogoś odbiorę, jak tylko znajdę odpowiedni guzik. Ktoś powiedział na czacie jest cza. Czy ja mówię o czacie? Czat jest na swoim www.kontestacja.com. Jak tam nie jesteś, to wejdź, ja sobie czytam czat. Na tym braku komputera, który tutaj mam i braku reflektorów oraz tylko jedną biedną kamerę. Jeszcze powinny być dwie, jedna tu, druga tam, trzecia tam, czwarta tam na dole. Mikrofon mam zły, bo tu będzie normalnie studyjny. W Wszystko jest inaczej jakby, a nieważne w ogóle, nieważne. Ważne, że my tu jesteśmy. Jesteśmy tu tylko dlatego, bo nas wykształcono przecież. Powinniśmy być wdzięczni. Nie tak mówi się nam zawsze, bądź wdzięczny. Jeszcze mi się mówi, że powinienem zapłacić, jeszcze dopłacić za to, że mnie za darmo wykształcili. Albo jak mówię na przykład, że ja już bym nie chciał płacić podatków, bo ja uważam, że te pieniądze są źle wydawane i w ogóle to są moje pieniądze, ja bym wolał je sam wydać. Oni mówią, ale przecież masz zobowiązania wobec państwa, bo państwo cię wychowało i zapłaciło ci za szkołę. No, to już jest szczyt perwersji. Wsadziło mnie państwo do pierdla na 12 lat, do przymusowe jakieś siedzenie w ławce, słuchanie, o czym tam sobie wymyślili, częściowo o czymś sensownym, przeważnie o pierdołach nikomu niepotrzebnych. Zmarnowało mi 12 lat życia, które bym sobie dużo lepiej zorganizował sam. I potem jeszcze mi mówisz, że ja mam być wdzięczny za to i za to mam teraz płacić podatki, żeby następnych wsadzali do pierdla? Fuck you, państwo! Fuck you! Tyle mam wam do powiedzenia. Panowie i panie, którzy mi opowiadacie takie bzdury o wdzięczności tym, co nas wsadzają pod przymusem, tu, gdzie im się tam podoba Mosilo dzwonić i tam w Mosilo w kontestacji. Halo? O, cześć Marcin. A, już bym cię zrzucił, a jednak jesteś. No. Słuchaj, chciałem wrócić do słuchacza, który mówił coś o kształceniu mas. No. Że trzeba, takie... mówił. Że trzeba kształcić masy, a mi się teraz przypomniał taki cytat Kamila Cybulskiego, bardzo fajny, który mówił, że mądrością jest to, co umiesz, jeśli umiesz to, czego inni nie wiedzą, a nie to, co wiedzą wszyscy. Jak to jest, że wystarczy być najmłodszym milionerem i już się jest mędrcem, którego się cytuje. Też tak kiedyś zrobię. Zrobiłbym, ale nie zostałem milionerem, bo mnie nikt nie nauczył tego w szkole państwowej, żeby zostać milionerem, tylko... etat mieć. No ale właśnie szkoła państwowa oferuje nam jeden model nauczania, z którego wszyscy wychodzimy. Jeżeli coś już wynosimy, to tak. Wychodzimy na zero, bo wszyscy to wiedzą. A to nie jest sztuką wiedzieć, to wszyscy, nie? No to masz jeszcze zajęcia pozalekcyjne na przykład. Bo mam zajęcia pozalekcyjne, ale co to jest? Jeżeli ja na przykład... Nie wiem, co to jest, bo ja nie miałem nigdy żadnych. Jakąś szkołę o, nie wiem, konkretnym ukierunkowaniu prywatną, no to ja wybieram dlatego, że na przykład idę na ekonomię, no bo mnie to interesuje, a jak idę do szkoły państwowej, no to... A coś tam wybierasz, bo ja wybrałem już profil informatyczny. No profil informatyczny, no i... I uczyłem się biologii. Kilka godzin więcej informatyki, a Polski coś, co się w ogóle na przykład nie interesuje, inne przedmioty, jakaś muzyka WF, no to i tak miałeś, nie? Tak. No i na cholerę to jest, no. Nie wiem. Taki był program nauczania odgórny. Minister to zatwierdził, to widocznie miał jakiś powód. No właśnie, tak bez powodu by kazał się informatykom uczyć reakcji chemicznych? Na pewno miał jakiś powód. Tylko ja nie wiem jaki. Tak go zapytać może. Głupie z samego założenia. Ja teraz może pójdę trochę po takiemu korwinowemu, ale no... przymus szkoły, no to jest jednak wymysł Adolfa Hitlera i to było po to, żeby wbijać ludziom propagandę niemiecką, tak? Chyba nie, tak? Ale nie wiem. Wolę nie tykać tego tematu na wszelki wypadek. To powiedz, ja nie skomentuję, żeby tak za wszelki wypadek nie. Ale co powiedzieć? No, o tym Hitlerze, dawaj. No ja będę patrzył w sufit, jak ty będziesz mówił. Nie chcę ciągnąć, bo jak się zahaczę o te tematy, to zaraz ludzie... biorą tutaj wszystkich za faszystów, albo coś takiego. No, mów. No, ale nie wiem o czym. No, powiedziałem tylko tyle, że to jest pomysł Adolfa Hitlera. I że model, który oferuje to samo, to nic nie wnosi ciekawego do społeczeństwa, no bo to nie masy wymyślały wynalazki, ale jednostki, które kształciły się w konkretnym kierunku i to dzięki nim zmienia się świat, a nie dzięki masom. Tak. Dobrze. To jak już nie mówisz Hitler, to cię zrzucam. No to cześć. To cześć, na razie. To był Mosilo i powiedział to, co myśli. Można zadzwonić, też powiedzieć, co się myśli. O, dzwoni Paweł na przykład i powie, co myśli. Witam, Paweł. Paweł dzwoni, fajne zdjęcie na Skype. Halo, cześć. Witamy, kontestacja. A, to ja. Zaraz, to moment, bo ja w ogóle kompletnie nic się nie słyszę w tym. To dziwne trochę, nie? Ze mną rozmawiasz, a mnie nie słyszysz. Jak to jest możliwe? Słyszę cię, no dobra, mi zgłosiłem. Okej. Okay. Ale chciałem powiedzieć tak, że jeśli chodzi o szkołę, to szkoła jest potrzebna, tylko że tej szkoły powinno być mniej, o wiele mniej, powiedzmy, ja tak myślałem sobie o 2 latach, powiedzmy. No czemu mniej, jak 12? Jest potrzebna? No jak jest potrzebna, to może będzie więcej i bardziej potrzebna. No bo przydałoby się wyrzucić z tego programu nauczania, który jest obecnie, wszystkie te bzdury, o których właśnie mówiłeś wcześniej. No. I pozostałoby tematu tak powiedzmy na rok z tym, że wszyscy łapią to i dlatego powiedzmy rozłożyć to na 2 lata, żeby wszystkim weszło w łeb. No dobrze, ale jak mówisz, że... Nie ciągnąć do tej szkoły dzieci w wieku 5-6 lat, tylko tak zaczynać powiedzmy od 10 i to też nie przez cały rok bez przerwy, tylko wtedy, kiedy powiedzmy mają wolny czas. I ten rok rozłożyć im właśnie na te 12 lat, które obecnie się traci. I to by tak było mniej więcej miesiąc nauki. Trochę ja tego nie widzę jakoś. Życie. Rok rozłożony na 12 lat, czyli właściwie miesiąc nauki co roku. Miesiąc co roku, tak jest. To jakiś taki, no ale to już przymus sensowniejszy. No to jest taki przymus. Żebym tak nie krzyczał bardzo. Więzienie takie krótkie. Ten przymus został tylko wyłącznie z tego względu, żeby... A po co przymus? Po to, żeby, tak jak wspomniał wcześniej Mozilla, żeby człowiek powinien się uczyć czegoś nowego. Żeby zacząć się czegoś nowego uczyć, trzeba powinien, tylko musi. Jakiekolwiek podstawy. No i oni... Dobrze, ale że człowiek powinien też się podcierać. Czy to znaczy, że należy wprowadzić przymus używania papieru toaletowego? Tak. To jest właśnie... Znaczy nie przymus używania papieru, ale przymus... Dopierdla! Skazuję cię, bo nie użyłeś dzisiaj srebrnej taśmy. Powinni uczyć dzieci używania papieru toaletowego. W szkołach przymusowych. W szkołach obecnie wygląda sytuacja tak, że uczą różnych dupereli, takich jak nasza szkapa, a dzieciak nie potrafi sobie w wieku 15 lat podetrzeć normalnie dupy. Tak jest. I to jest wyższość podcierania dupy nad czytaniem lektur szkolnych. Tutaj tak właśnie. Zgadza. Tego powinni uczyć więcej niż kurde ten. No szkoła życia. Dalej nie wiem, po co zmuszać. No po to, żeby dzieci nie były idiotami. No ewentualnie... Ale czemu jak ktoś chce być idiotą? Tak, no. Tak jak ktoś chce być idiotą, ale... Po co mu podcieranie, jak on będzie na przykład... pracował, nie wiem co tam, robiąc płytki, kafelki na ścianie, rozkładając albo inne tam rzeczy. No może co robi, na co go stać? Już normalną dziewczynę, no, w życiu, żeby... Ale to żeby jest jego sprawa. Ja, że sorry, no... Dobra, ale po co go zmuszać? To nie jest jego sprawa? To nie jest twoja sprawa, moja sprawa, ani w ogóle niczyja sprawa, tylko jego osobista, że se nie znajdzie dziewczyny, bo jest za głupi, na przykład. Albo znajdzie głupią. To może i rzeczywiście. Przemysłu nie powinno być, tak? O właśnie. I to tutaj jest. Dosiągnęliśmy. To nie powinno być, ale tak czy siak program nauczania powinni skrócić z 12 lat do 1 roku. No. Jak nie będzie przymusu, to nie będzie programu nauczania. No przymusu nie będzie, ale ten tak czy siak... Ale program będzie. Bez przymusu powinni jeszcze skrócić. Bez przymusu skrócić narzucony odgórnie przymusowy program narzucania. Nie powinien być przymusowy i powinien być skrócony. To po co jest program, jak nikt go nie musi stosować? Dobrowolny. A, propozycja, tak. O, to proszę bardzo. Słusznie. Dobra, dzięki. On się chyba kończy audycję powolutku. To był Paweł. Bye. I nic nie powiedział o Hitlerze, aż normalnie się nudno zrobiło. Dzwonią murzyny z Afryki. Odbieram, czemu by nie? Tu powinienem jeszcze mieć przygotowany taki telefon, co by to tak wjeżdżał telefon na nie. No, chodźcie, murzyny. I już murzyny z Afryki, jak tam ma edukacja na czarnym lądzie? Murzyny się rozłączyły. Halo? A, witamy murzynów. Z Afryki. Mam jakiś problem, momencik. No ja się nie dziwię, jak się z Afryki dzwoni. To jest taka dalekodystansowa rozmowa. Kiedyś to się zamawiało takiej... Tak się powiedzieć do Hitler. O, Hitler. O, powiedział Hitler. Muszę się znowu robić minę neutralną jakąś. Nie, a tak naprawdę to... To się w szkole, no bo widzisz, ja na przykład mam 22 lata. Chodziłem do szkoły, no nie wiem, ile lat temu skończyłem. Masz tam echo w tle takie nieprzyjemne. No, nauczyciela na przykład, który nas bił. I powiem ci, że bardzo miłe masz wspomnienia stamtąd. Masz miłe wspomnienia z tego nauczyciela, co was bił? Nie, wspomnienia z... Radio przycisz, bo... No, ciekawe było właśnie. Powiem ci, że tak miał 50 lat i... Czekaj, bo ja tutaj się nie mogę trochę tak, dobra, to okej, zrób tam porządek i zadzwoń jeszcze raz najwyżej. Ja się też nie mogę połapać, ale w każdym razie tyle się dowiedziałem, że w Afryce 22-letni słuchacz, murzyn z Afryki, miał nauczyciela, co go bił, 50-letniego, i bardzo mu się to podobało. Więc kontestacja, radio dla wszystkich. My tu nie mamy żadnych uprzedzeń w stosunku do wieku, czynności różnych. Można się bić i młody ze starym może uprawiać bicie albo co tylko chce, na przykład marchewkę. Dzwoni ciąg Bolunga. Halo? Witam. Jest ciąg. Witamy. Witam. Normalnie zaskoczyli mnie słuchacze niektórzy, którzy byli za przymusem w ogóle szkolnictwa. No, lubią przymus. Może lubią przymus. Znaczy, według mnie przymus powinien być, ale wypływać od rodziców raczej niż od państwa. Bo to raczej sprawa rodziców, póki dziecko jest niepełnoletnie. No raczej. Czy tak dziecko ma chodzić do szkoły, czy nie, do jakiej ma szkoły chodzić i tak dalej. Więc dla mnie kompletnym idiotyzmem jest takie odgórne właśnie narzucanie tego. No. A tak już pomijając to i nawiązując do szkoły, do której aktualnie chodzę, zgadnij, czego mnie nauczono na WOS-ie. WOS. Wiedza o śmieciach? Co to było? Wiedza o społeczeństwie. Na WOS-u. Otóż nauczono mnie między innymi, że dziecko nie jest tylko własnością rodzica, ale też państwa. Oraz, czego tam mnie jeszcze nauczono? A, że państwo powinno się wtrącać i tyle. W ogóle miałem nauczycielkę, która uważała, że powinno się na przykład zabronić palenia w domu. Wszystkim. Tak, no to właśnie to samo, co przymus edukacji, to przymus zdrowia teraz jest w ogóle przymus. Tak, ale takich właśnie mamy nauczycieli, którzy jeszcze dokładają swoje rzeczy i próbują nam to wpoić. Ale że właśnie dziecko należy do państwa, to jest możliwe w przypadkach niektórych. Na przykład jeżeli mieszka małżeństwo, a obok tego małżeństwa mieszka urzędnik wyższy, na przykład premier. I się spotyka ten premier z tą żoną i po jakimś czasie rodzi się dziecko i wygląda trochę jak ten premier, to wtedy dziecko może też być państwowe, bo to urzędnik państwowy jest właścicielem tego dziecka. Tylko ogólnie, w takim przypadku. Ogólnie pani nauczycielka mnie tym trochę zszokowała, no ale cóż. Ona nie wie, skąd się biorą dzieci po prostu, bo nie uczyło się tego w szkole za ich czasów. To ona nie wie, bo nie ma obowiązku wiedzieć, bo ona wie tylko to, co ją przymusowo jej powiedzieli oficjalnie. W programie nie było. No, co w sumie jest. Myślę, że dzieci się biorą z państwa, nie? Urzędnicy rozdają na przykład. Razem od razu z PESEL-em, żeby wygodniej był. Ta pani nauczycielka. Tu pan ma dziecko, tu pan ma PESEL, pan se przyczepi. Ma takie poglądy, że akurat to by było możliwe, ale ogólnie nauczyciele, jak coś sobie uważają, tak, znaczy mają jakieś tam poglądy i w ogóle, to próbują nam jeszcze je wpoić, oprócz programu nauczania. To tak jak ja tutaj. No, ale to zazwyczaj są właśnie tego typu poglądy, jak wymieniłem. I w sumie nie można się też z nimi oczywiście wykłócić na lekcji. Ponieważ ostateczny argument to jest jedynka. No to co ci szkodzi? No dużo akurat. W niektórych przypadkach. No, tyle szkodzi, że nie chcę, że tak można powiedzieć, zasmucić rodziców. Bo to raczej na tym polega. No to ja tutaj już bardzo mi przykro, że masz takich rodziców, bo jakby moje dziecko dostało jedynkę za to, że ma swoje zdanie w szkole, to ja bym pogratulował, byłbym w niebo wzięty, że mam cudownego syna. Cóż, ja co rodzice, no. Ale to ogólnie w szkole, ogólnie przede wszystkim do WOS-u się tutaj chciałem odnieść, bo WOS mnie najbardziej właśnie denerwuje, bo takich rzeczy się uczymy, że to... Wiedza o sukinsynach, przypomnę to w skrócie. Czyli o społeczeństwie. Wiedza o społeczeństwie, no dokładnie. Czekaj, co ona tam jeszcze mówiła? No, ale tam dużo takich właśnie bredni. W ogóle pochwalała tyle razy Tuska, że to jest tragedia. Po prostu aż mi się rzygać chciało. Mi się ciągle chce rzygać. No. Dobra, to cię zrzucę, zanim się pożegamy, bo się zbije, zbliża koniec audycji. To był ciąg Bolunga, z nami był. A na czacie powiada Adamo, mówi, córka nie może mieć swojego zdania. Mówi, nie może? Może, to był tylko taki przykład. Oczywiście, że może. Zwłaszcza może, jak jej mąż pozwoli. Albo ojciec. Albo kochanek jej pozwoli. To wtedy może. Jak jej nie pozwoli, to będzie musiała mieć własne zdanie. Ale to jest trudne. Trudne jest być taką dziewczyną, która ma własne zdanie. Dobra, kończymy trochę ten raport Martina, który dziś był... udał się, wypróbowałem sobie parę rzeczy. Wiem już, co nie działa i co trzeba poprawić. Za tydzień będzie odcinek numer minus dwa. I tam przygotuję, od razu już wiem, jakie będą materiały. Będzie o różańcu. Dlaczego będzie o różańcu? To wam powiem za tydzień, dlaczego będzie o różańcu. Oraz jeszcze ze dwa inne tematy, które będą doskonale przygotowane. Oraz być może nawet film wam puszczę, dokumentalny, zajawkowy. Wszystko będzie. A czy będzie nowa czołówka, mój Baret? A będzie nowa czołówka, jak ten facet, który narzekał, że stara czołówka jest zła, przyśle mi nową. A jak nie, to będzie na niego i wyrzucę go, bo się nie wywiązał i powinien się podać do dymisji w ogóle. Czy ja mam jakieś ogłoszenia? Nie mam, niestety piątki, ale piątki są fantastyczne na taką audycję, bo jest luźno i dużo ludzi fajnych przychodzi. I ten. A co do szkoły, podsumowując, to ja dalej bym chciał to odszkodowanie i dalej nie wiem, jak ustalić, ile to powinno być. Jak już ustalę, to się wtedy zgłoszę po to odszkodowanie. No, ale całkiem poważnie mówię, powinno tak być. W tle powinien być księżyc, ludzie mówią, znaczycie? Jakże księżyc w studiu, przecież w studiu jestem, tu nie ma księżyców. A Lukas Ryw, mój co drugi dzwoniący, to lewak jakiś. I bardzo się cieszę, powinien być lewak co drugi, powinien być lewak co... W ogóle powinien być prawak, powinien być lewak, środkowak, dolnak nawet i górniak. Też powinna zadzwonić do mnie górniak, zwłaszcza górniak, i zaśpiewać na antenie hymn. O, to dobra audycja. I nuda powinna być, wiertu mój, nuda. Nie, nuda to w filmie Rejs tutaj była, a to tutaj nie ma. Krawiec jeszcze mówi, że wycenia się to odszkodowanie na podstawie tego, na ile się przelicza dzień więzienia, jak ktoś nie ma haraczu dla państwa na przykład. Nic z tego nie rozumiem, ale może to jakiś pomysł jest, żeby na przykład liczyć w tym dzień w szkole siedzony, policzyć, ile bym mógł zyskać, będąc gdzie indziej. Nie? Czyli zamiast siedzieć w szkole i uczyć się o pantofelkach i innych takich rzeczach, ile by mi dało, gdybym się w tym czasie nauczył programować, albo bym się nauczył hiszpańskiego. Tylko to jest dosyć trudno wyliczyć, bo nauka wtedy hiszpańskiego albo programowania lepszego by się dopiero po wielu latach zwróciła i pozwoliła by mi zarobić, podróżować, być mądrzejszym i tak dalej. Jak to przeliczyć? No właśnie trochę trudno, trzeba na oko. A tu sędzia może nie zaakceptować. No. Dobra, kończ waś, wszyscy oszczędź mi, Arel mówi, kończ, bo mecz się kończy, a gra nie kto inny jak Polska. To pozdrów ją ode mnie. Zrób jej zdjęcie, jak jest ładna. Może, ja nie wiem, jak wygląda ta Polska, co tam gra. Ja myślałem, to 11 osób gra, a tu się okazuje, jedna Polska zapierdziela po boisku. To jest właśnie. Dlatego nie można wygrać. Reprezentacja Polski też nie wygra nigdy, bo w polskiej drużynie gra Polska, tylko sama. Na 11 zawodników, ich z których każdy jest różny, a Polska jest tylko jedna. I to w dodatku najważniejsza. I jak mamy wygrać my wszyscy, bo to my gramy. 37 milionów ludzi biega. Właśnie są dwie wersje meczów piłki nożnej w Polsce, że albo biega po trawie 37 milionów ludzi, bo to my gramy, to my wygraliśmy, albo my przegraliśmy, to my wszyscy. No to wszyscy biegamy, nie? Albo, w drugim wypadku, zapierdziela po boisku jedna biedna dziewczynka, albo właściwie staruszka, zależy jak to... Ja nie wiem, bo jej nie widziałem, mówię. I ona musi, biedna, się męczyć. Hańba, jak mówi na czacie Lukas. No hańba po prostu. Ja bym chciał, żeby właśnie taki raport Martina jest po to, żeby piętnować tego typu zachowania i przypomnieć, że na boisku powinno być 11 osób, najlepiej młodych, silnych, dorodnych i umiejących współpracować ze sobą mężczyzn, a nie jedna biegająca pani, ani też nie 37 milionów ludzi. I tym optymistycznym akcentem kończąc odbieram jeszcze Krawca. I Krawiec jest na sam koniec i może podsumować coś. z tą wyceną to chodziło mi o to, że jeśli ktoś zostaje skazany na przykład na za niezapłacenie czegoś państwu, to mu się tą karę, to może, można mu tą karę zamienić na więzienie i wtedy się przelicza jakoś tak, że 20 za jeden dzień 20 zł, czy coś w tym stylu. A chyba, że tak. A może się w drugą stronę? Bo jakby mnie za coś skazali, to ja bym chciał na przykład zamiast płacić, być skazany na chodzenie do szkoły. No właśnie, w drugą stronę to chyba nie działa, a szkoda. No, szkoda. A propos meczu, to taki okrzyk mi się przypomniał jeszcze. Krzycz. Polska mistrzem Polski. Niezły, niezły, czekaj. Bardzo niezły. To ja lubię. Polska mistrzem Polski. I na tym zakończymy tą audycję chyba. Dziękuję bardzo za ten dobry... Jeszcze raz. Polska mistrzem Polski! To mówił Krawiec, a to był Martin Lechowicz i to był raport Martina w kontestacji. Do następnego razu o 21 w piątek. Docelowo to będzie 20, na razie jest jeszcze 21. Bye! Albert, wychodzimy!